Postmuseum-butiken. Ja, god dag. Jag heter Christian Lok. Jag skulle vilja höra vad det är för typ av museum det här som jag hamnar på och vad ni visar för något i form av frimärken. Ja, dels är det brevet en resa genom sekler. Det är hur postbefordran började här tidigt med Axel Oxenstierna och slutar i nutiden. Sen och utställning högre upp på brevlådor från hela världen. Och på nedre, allra nere i källaren är det historiska eller humoristiska vykort just nu. Och en stor butik att se där man kan köpa frimärken. Så det är en sorts posthistoria och frimärken i nutiden som säljs i huvudsak till samlare. Bla, bla, bla, bla, bla. Ja! Var det allt? Ja. Då vet jag. Ja. Tack. Tack. Adjö.